1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nowa pralka taka cicha i tak dobrze pierze. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No ci panowie z Media Expert. Jeszcze tę starą zabrali przecież. Tak. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywieziemy do twojego domu. Wniesiemy, podłączymy, a jeśli trzeba, zabierzemy stary. Włączamy niskie ceny. Media. Jak mawiał Cyceron, oratores fiunt, poeta nascuntur. Ludzie mówcami się stają, poetami się rodzą. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza menadżerów, rzeczników prasowych, pracowników działów PR, mówców, polityków, działaczy samorządowych na szkolenia z zakresu edukacji medialnej i biznesowej. Wystąpienia publiczne i budowanie wiarygodnego wizerunku są trudną sztuką. Sztuką, której można się nauczyć, nie rodząc się poetą. Więcej informacji szkolenia polskieradio.pl, aby przejść na wyższy poziom. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór. Przed nami lutowa premiera. Scena teatralna Trójki. Studio Autor, słuchowiska pod tytułem... Kołtunariada. Pan Piotr Zaręba. Przepisał pan, tak chyba określa się tego typu gest autorski, wykonywany na tekście klasycznym. Nie jest to odbicie moralności pani Dulskiej w skali 1:1, już choćby z powodu czasu trwania. To jest oczywiście jakaś wersja bardzo ściśnięta. No to jest taki pomysł na to, żeby przenieść coś na współczesne czasy. Pani Dulska była już parę razy przedmiotem takich operacji, ale na ogół to było robione w ten sposób, że klasyczny tekst był po prostu odgrywany we współczesnych dekoracjach, albo była wariacja na temat. No film Filipa Bayona, Panie Dulskie, świetny zresztą skądinąd. No ale to była taka trochę wariacja historyczna, ona się działa w kilku okresach w ogóle, nie była to próba przeniesienia w skali 1:1. Natomiast ja sobie wyobraziłem, co by było, gdyby podobna historia odbyła się we współczesnych czasach. Oczywiście troszeczkę ze zmienionymi realiami, troszeczkę ze zmienionymi nawet postaciami, w tym sensie na przykład, że no właśnie tutaj niespodzianka, poucienie, których postaci będą zmienione, ale... Generalnie no to jest taka próba opowiedzenia tej samej historii współczesnym językiem i we współczesnych dekoracjach, we współczesnych kostiumach. A więc nie dokończyłam zdania. Przepisał pan moralność pani Dulskiej tragifarsę komiczną. To jest utwór Gabrieli Zapolskiej. Powrócimy do szkoły na moment. Z lat 1906-1907. Ale może po kolei. Jest pan historykiem z wykształcenia? Tak, to jest moje pierwsze wykształcenie. Dziennikarzem, publicystą. Recenzentem teatralnym, co dosyć istotne. No dorywczym recenzentem teatralnym. Też mi się parę zdarzyło napisać utworów literackich, ale oczywiście nie sztuk, tylko powieści. W tym sensie no, próbowałem już tego typu działalności, natomiast oczywiście tekst dramaturgiczny popełniłem pierwszy raz. A więc spotykamy się z debiutantem, który no, rzeczywiście napisał kilkanaście książek, chyba głównie też należy powiedzieć historycznych, publicystycznych? Politycznych i historycznych. Hmm. To znaczy ja mam na swoim koncie parę klasycznych opracowań historycznych, nawet takich naukowych z przypisami, ale też trochę publicystyki politycznej, wywiadów rzek. No najróżniejsze to są książki. Stany Zjednoczone, ich historia szczególnie pana interesują? W tej chwili wyszedł czwarty tom, tak, mojej historii Stanów Zjednoczonych i to jest taka dość szczegółowa polityczna historia dwudziestowieczna, którą zamierzam dociągnąć do czasów zupełnie współczesnych. Tworząc współczesną wersję moralności pani Dulskiej, sztuki, przypominamy, sprzed 112 lat, a więc te realia rzeczywiście znacznie zmieniły się, sporo pan ryzykował. No to jest rodzaj żartu, więc jakby no ryzykuje co najwyżej tyle, że ktoś powie, że jest to żart nietrafiony, czy że go nie rozbawił. Oczywiście ten żart ma pewnie jakiś trochę głębszy podtekst, no bo Dulska pierwotna też nie była napisana wyłącznie dla żartu, mimo że była komedią, ale no miała jakąś wymowę. Tak jak to była jakaś próba zdiagnozowania ówczesnego społeczeństwa, relacji wewnątrz rodziny, czy relacji między różnymi grupami społecznymi, bo ten kontekst też się w Dulskiej pojawia. Tak samo tutaj jest taka próba, ale że tak nie wale do tego ze zbyt grubej rury. To nie jest coś, co ma jakieś gigantyczne ambicje, tylko raczej próbuje opowiedzieć pewną anegdotę. Jeśli ktoś się rozbawi tym, to dobrze. Jeśli ktoś z kolei pomyśli, czy się zmartwi pewnymi aspektami, też dobrze. Ale co miałam na myśli, ryzykując z kolei moją tezę, że spróbował pan sportretować współczesnego filistra, by nie powiedzieć Kołtuna. Do Kołtuna za moment przejdziemy. Ukazał w krzywym zwierciadle. No właśnie. Współczesny filister to kto? No, nie chciałbym, że tak powiem, kawału rozszyfrowywać, zanim on nie zostanie opowiedziany, więc niech sobie każdy sam oceni, niech sobie każdy sam przystawi swoje życie, swój wizerunek do tego pojęcia. Tam się zresztą pojawia jakieś tam odniesienie do tej starej pani Dulskiej, do tego, że ona gdzieś się kołacze w głowach niektórych bohaterów, ale oni do siebie tego zupełnie nie odnoszą. A okazuje się, że no w innych zupełnie realiach, w zupełnie innym kontekście też można im coś zarzucić. Nie będę tego bardziej już jakby deszyfrował, bo myślę, że trochę byśmy spalili tę opowieść. Ale ja nie pytam o Zapolską i jej interpretację, tylko jak publicysta, dziennikarz widzi współczesny odpowiednik tamtego filistra. No tak, ale właśnie to gdybym teraz tego współczesnego opisał, no to bym opisał swój tekst. No ten tekst moim zdaniem się tłumaczy sam przez się. No. Na pewno inny problem trochę stoi przed współczesną rodziną, czy przed współczesną główną bohaterką, bo bohaterką jest energiczna kobieta, głowa tej rodziny, prawda, niż przed tą Dulską z początku XX wieku. Tamta, że tak powiem, funkcjonowała w ramach społeczeństwa tradycyjnego, odwoływała się do ówczesnej moralności. Teraz normy są kompletnie inne. Natomiast jeśli przez pojęcie filister, Kołtun, no to jest taki rodzaj już inwektywy, ale oczywiście on występuje w tytule. No jeśli rozumiemy kogoś, kto przeczy swoim słowom, kto jest hipokrytą, kto, no, można powiedzieć, manipuluje pewnymi zasadami, no to oczywiście mamy do czynienia z podobnym zjawiskiem. Natomiast ono się, że tak powiem, powtarza w trochę innym kontekście. Dziś Kołtun jest być może Kołtunem bardzo chętnie operującym na przykład pojęciem nowoczesny, nowoczesność. Ale mówię, więcej nie chcę zdradzać, bo to wtedy byłoby palenie własnego żartu. No tak, ale skoro już doszliśmy do Kołtuna, to Kołtun jest określeniem pejoratywnym, zarówno ten dotyczący specyficznej fryzury, zresztą niesłusznie porównywanej do współczesnych dreadów, jak i w odniesieniu do grupy społecznej. To jest zdecydowanie negatywne określenie. Skoro ono pojawia się w tytule, to jednak sugeruje ocenę i to właśnie negatywną. Czyli tutaj pan też troszkę występuje w roli publicysty, czyli krytyka współczesnego społeczeństwa w jakimś stopniu. Bardzo uogólniłam naturalnie. Tak, tylko pojęcie Kołtun troszkę zanika. Ono nie jest w tej chwili tak chętnie używane jak kiedyś. Więc w tym się może też kryć podwójny żart. No. To znaczy ci ludzie sami siebie nie nazywają Kołtunami i inni ich też nie nazywają Kołtunami. To jest raczej trochę taki żart, który się odwołuje do tej właśnie przeszłości, no, do tej pierwszej, podstawowej pani Dulskiej. Cały czas zresztą właśnie ten tekst pierwotny jest w tym utworze obecny. Jak to się słuchacze przekonają? Oczywiście, no, zaostrzamy teraz apetyt państwa, którzy przygotowali się do tego, by posłuchać naszego premierowego słuchowiska. Ono nie jest zbyt długie, więc proszę nie dziwić się, że ja tak próbuję więcej pytań panu zadać. Otóż ta satyra, bo ja to tak odczytałam, prowadzi w efekcie do trywializacji, która właśnie nikomu nie może się podobać. Bo ja obawiam się, że słuchając tego, czy rozmawiając na ten temat, czy myśląc o tym, ustawiamy siebie jakby w pozycji zewnętrznej, czyli my, inteligencja współczesna, oni, czyli właśnie ci zakłamani, uwikłani w te stereotypy, z których nie potrafią się wydobyć, automatycznie przejmujący pewne mody i tak dalej. Ale ja nie mam takiego poczucia, że okazywałem bohaterom jakąś ogromną wyższość, że to jest świat całkowicie wobec mnie zewnętrzny. Oczywiście główna bohaterka, czyli tytułowa, właśnie nie tytułowa już w tym momencie, ale powiedzmy w utworze Za Polski tytułowa, pani Dulska jest właścicielką knajpy, ale w gruncie rzeczy jej dzieci to jest potencjalna inteligencja. Więc w tym sensie wcale nie jest to tak strasznie zewnętrzne. I tu bym zwrócił uwagę na dwie rzeczy, bo nie chcąc dyktować nikomu odbioru oczywiście. Po pierwsze, no mnie raczej pewne zjawiska, które ja opisuję, napawają smutkiem niż złośliwym chichotem, rechotem. A druga jest taka, że niektóre z tych postaci są sympatyczne. Ja je lubię, współczuję im. Więc z tego punktu widzenia to nie czuję się jakimś takim bezlitosnym, używającym sobie na innych przemądrzałym satyrykiem. Nie, raczej opowiadam o świecie mi bliskim. No właśnie, my żyjemy w tym świecie i tutaj niewiele zdradzę, czy niewiele ujawnię, jeżeli powiem, że większość z nas, my, czy państwo, którzy nas słuchają, posługujemy się internetem, należymy do społecznościowych grup medialnych, chodzimy na siłownie, rozmawiamy o różnych zjawiskach społecznych, feminizmie, homoseksualizmie, rozmawiamy o narkotykach, posługujemy się też takimi, powiedzmy, pieszczotliwymi określeniami jak gandzia czy trawka. Rozmawiamy o lemingach z kasą i tak dalej. Więc to rzeczywiście jest nasz świat. Tak. Zdecydowanie tak i zwrócił uwagę, że pomijając oczywiście tytułową bohaterkę, która jest osobą no właśnie średniego pokolenia, w średnim wieku, no to większość bohaterów to są ludzie młodzi i ja z nimi jakby sympatyzuję, ja pokazuję raczej to, że oni, no właśnie, no, że oni się trochę ze współczesnym świecie gubią, a więcej już bym nie chciał właśnie opowiadać, wtedy bym rzeczywiście narzucał jakiś swój punkt widzenia, no myślę, że każdy sobie sam to oceni, natomiast jeszcze raz powtórzę, ja się do swoich bohaterów odnoszę z wyrozumiałą sympatią. Mogę powiedzieć tak, że ja też tam mam swoje ulubione postacie, ale mam też takie, które bardzo mnie zdenerwowały i na tym poprzestanę, żeby pana z kolei nie denerwować. Rzecz wyreżyserował aktor, reżyser, ale jak sądzę na scenie teatralnej Trójki debiutujący, pan Sebastian Konrad. No oczywiście zajrzałam do internetu, żeby sprawdzić, w jakich rolach może kojarzyć się państwu, którzy nas słuchają. No to między innymi zauważyłam go w Uchu Prezesa na przykład. Tak, jako premiera Morawieckiego. Tak. Aż już premiera Mateusza, bo tam się nazwiska nie pojawia oczywiście. Tak więc jeżeli państwo nie kojarzą tego nazwiska, to proszę od razu zajrzeć też do internetu. No bo o internecie przy okazji rozmawialiśmy jako jednym z bohaterów tego świata przedstawionego i naszego świata. No i w roli tej współczesnej Dulskiej wystąpi aktorka Teatru Narodowego. Pan już słuchał, to pan już wie, ale państwo mogą nie wiedzieć. Ewa Konstancja Buchak. Proszę zajrzeć na naszą stronę, tam jej zdjęcie. Wykonane właśnie w studiu Teatru Polskiego Radia. I jeszcze o jedną rzecz chciałam pana zapytać. Recenzent, który, czy krytyk teatralny, który zaczyna tworzyć sam w tym gatunku, którego realizację krytykuje, zazwyczaj przestaje uprawiać krytykę. Czy pan traktuje to swoje słuchowisko, tę sztukę jako łabędzi śpiew? Czy zamierza pan pisać dalej? I czy w związku z tym wycofa się pan z pisania o realizacjach teatralnych? Ja się nie czuję krytykiem teatralnym. Jestem samozwańczym recenzentem. Po prostu teatr mnie bardziej interesuje może jako zjawisko społeczne, aczkolwiek rzeczywiście czasem po obejrzeniu tej czy innej premiery po prostu ją jakoś tam podsumowuję, więc z tego punktu widzenia faktycznie jestem recenzentem, natomiast nie czuję się członkiem jakiejś społeczności czy korporacji krytyków teatralnych. Na pewno to, że piszę czasami o teatrze i że oglądam, chodzę do teatru, pozwala mi się czuć dumnym z tego, że pani Ewa Konstancja Buchak zgodziła się grać główną rolę w tym przedstawieniu, ponieważ jest to moim zdaniem jedna z najlepszych polskich aktorek teatralnych, a nawet filmowych w jakiejś mierze. Także to wyniosłem ze swojej pisaniny o teatrze. Natomiast jest wielu autorów piszących o teatrze i piszących dla teatru. Znaczy, to nie jest jakiś ewenement, a co będę robił w przyszłości, to zobaczymy, to z wielu różnych powodów. Powiem, to jest żart sceniczny, pojedynczy przypadek. Nie zamierzam się poświęcać działalności dramaturgicznej i zresztą pewnie nie mógłbym z tego żyć. Nie jest to zawód. To jest raczej coś, co się robi przy okazji. Są dwie, trzy osoby w Polsce może, które są głównie dramaturgami, czy autorami dramatów, a każda z nich na ogół ma jeszcze jakiś inny zawód. No tak, chociażby autor poprzedniej premiery i reżyser zarazem Marek Kochan. Oczywiście. To ten ma też nawet kilka rozmaitych zajęć, więc tak. To jest bardzo dobry przykład. No więc to jest ten kontekst. Chciałam, żeby państwo go poznali. Myślę, że nie powiedzieliśmy za dużo, jak pan uważa. No, mam nadzieję, no to jeszcze raz powiadam. No, uprzedzanie własnych dowcipów jest oczywiście zabójcze. Mam nadzieję, że tego nie zrobiliśmy. Właśnie w tym problem, że po raz ostatni powiem coś o sobie, czyli o swoim wrażeniu. Otóż dla mnie to nie było wcale zabawne, to było przerażające. No pierwotna pani Dulska też nie jest specjalnie śmieszna. A w ogóle coraz częściej odkrywam przez inne sztuki zapolskie, że ona pisała bardzo ponure rzeczy tak naprawdę. Czasem porównywalne z Henrykiem Ibsenem na przykład. I to tak często jest teraz pokazywane w ogóle. Nastąpił pewien renesans zapolskie, więc no w tym sensie nie dziwi mnie to specjalnie. No dobrze, to ja bardzo panu dziękuję. Pan Piotr Zaręba niechętnie, ale jednak zgodził się na rozmowę przed premierą jego sztuki. To co, no, tradycyjnie zapytam, tak jak wszystkich pana poprzedników, czy zaczynamy? Tak, tak, zaczynajmy. Jest pan gotów? Tak. Bardzo proszę. Teatr Polskiego Radia. Piotr Zaręba. Kołtuneriada. Mam się narażać na oskarżenia? Kto mi tu już kiedyś groził wnioskiem do prokuratora za domową przemoc? Nie Roxy? Moja córcia? Miałam 14 lat i nic nie wiedziałam o świecie. A zresztą, niedaleko pada kamień od jabłoni. Hmm? Ty to nie groziłaś tacie Felkowi? A twój brat nie wstał jeszcze? A ty wiesz, w szkole przerabialiśmy sztukę o takiej rodzinie. Na początku matka budzi wszystkich rano. No. Dzieci, służbę. A jak się na nich drze? Jak ich pomiata? A potem jest coś o jakiejś ciąży, u służącej. Pewnie nie dojadę do końca, ale podobno to nawet grają w teatrze. Jak się nazywa? A nie pamiętam. Jakieś nazwisko tej kobiety na D. I o nich się mówi mieszczuchy. No tak. Czas takich minął. Pamiętaj, co dostałaś od rodziców. Żyjesz nowocześnie. O, światek, wstał se panicz wreszcie. Jak to się u was mówi na takich? Lamus, znowu jest modny. Czego tu chcesz, światopełk, lamusie? Niech mamcia tak może mnie... I po to mi mamcia dała kiedyś takie nazwisko. Światopełk to imię, nie nazwisko. Nic ty nie zmądrzałeś przez noc. I prosiłam, żebyś mnie tak nie nazywał. Mamcia. Co to za słowo? Jak to jest, że jestem bardziej hop do przodu od was? No już, czas do szkoły. A Ewka? No widzisz, dziecko, Ewka nie wraca na noc do domu. O, nie pójdę dziś do szkoły, dobrze? Nie wiem, po co tam w ogóle chodzisz. Te wszystkie pantofelki, pierwiastki i jeszcze ta chwała polskiego oręża nie przyda ci się na nic. Ale to są moje pieniądze. Za nie tam chodzisz, za nie. Tylko, że mnie strasznie boli głowa. Nie widzi mamcia, jaki jestem blady. Mniej wakulatury w szkole. Czego? No mniej marychy. No to mów po ludzku. I jeszcze tam mamcia. Nie wytrzymam tego. O, jest Filip. Fipek, wyłączy mnie pan muzę. A co, nie lubi pani Dulska czy lauty? Roxy i Światek, spadajcie do siebie. Widziała mnie pani na Insta? Wygrałem na fejsie konkurs na barmana dzielnicy. No, fame po prostu. Jak to się odszczekuje. Kiedyś byś słuchała dziś, Jest tego powód? Ewka się na mnie ciągle gapi. To ty się na nią jako facet gapisz. Wszyscy to wiedzą. No, może ja, ale ja nie mogę sobie pozwolić teraz na nic z nią. O jasne. Ciebie do czegoś moja Ewka przymusza? Poczytaj se pan w internecie. Co nam mogą zrobić faceci? Ja chcę wolności. Chcę się od pani zabierać. Ale jak to? A twoje długi względem Dulskich, panie Fipku? Wczoraj spłaciłem ostatnie. Mieszkasz nad knajpą samą, robotę masz. Może być większa wolność? Ja Dulska ci ją załatwiłam, ja! To wyłączyć muzę? Może se grać. Potem moje dzieci powiedzą, że je hamuję, ograniczam. Ciekawe, co mój mężuś robi, że jeszcze nie wyszedł. Felek! Wciąż jest rano i już muzyka nie gra. Dzieci Dulskiej, Mariola, czyli Roxy, i Światopełk nadal nie idą do szkoły. Nikt nad niczym nie panuje. Harry Potter? To przecież w innej epoce. Ty jesteś większy debil niż myślałam. Harry Potter nie dzieje się w ogóle. Naprawdę. No i co? Ja tylko do tego zajrzałem, nie śmiej się ze mnie. Nie mogę czytać takich historii, za bardzo się jaram. A więcej się zjarasz, jak Ewka przeleci Fipka? Ale jak? Kobieta nie może faceta. Debil, on się jej podoba. Przecież Ewka wybrała kościół. Kościół. Oni tam, zdaje się, zakazują czegoś. Nie pamiętam dokładnie. Nie pamiętasz czego, debilu? No, nie pamiętam, czego nie pamiętam. Nie pamiętam. Aha. Tymczasem Ewka jest na nocnym czuwaniu. Właśnie. Ale co to znaczy? No, nie wiem do końca co, ale jest w tym tajemnica. Może tam jej lepiej jest niż tu. Chociaż mamcia mówi, że to szczęście, że mieszkamy przy knajpie. Lepiej siedź tu i pal se, jak tobie mamcia pozwala. Jaka znów mamcia? Do tacia muszę przez drzwi zamknięte krzyczeć. Felek! Ty się wylegujesz, a twoja córka nie wraca do domu! To się teraz podobno nazywa czuwanie. Może mnie objaśnisz, na czym to polega? Ja mam ci objaśnię. Zamknij się, córcia. Czas do szkoły. W domu pojawia się Ewa, najstarsza córka Dulskiej. Nie wygląda, oj, nie wygląda na kogoś, kto był w kościele. O, Ewka z kościoła wróciła. Poszła mnie stąd. Też se tam kiedyś pójdę, wiesz? Jak się mnie mamcia nie przestanie czepiać nasza. A Fipak się już tobą nie jara, kosmitko jedna. Shut up, beast. Pozwolisz mi się położyć? O, mamcia, a Ewusia do mnie brzydko mówi. Do szkoły, kretynko. A ty, Ewcia, co myślisz, że będę pozwalać na to? Na co? Chcę się położyć. Jakbyś w dzień do tego swojego kościoła chodziła, to bym jeszcze rozumiała. Ale nocą? Po co nocą? Bo tak mi się chce i podoba. Wychowałaś mnie tak, żeby mi się podobało robić, co mi się podoba. Nie zamieszka nikt z tobą nigdy, zobaczysz. A to akurat co z tego? Feminizm znowu modny. Nosi się go. To w korpo nie dostaniesz pracy dobrej. Żyjesz w wolności absolutnej. Popatrz, wszystko masz w domu. Nawet Fipka. A co on mnie obchodzi? Szukam tam czegoś, czego ty nawet we śnie nie zobaczysz. No ja rozumiem, ale może byś się zapisała na co? Siłownia albo joga. Jadę na zamknięte rekolekcje. No nie, jeszcze to. O! Tacio wyszedł z nory. I oto pojawia się Dulski, postawny pan z neseserem. Zamierza się wymknąć z mieszkania. No i poszedł. I zostaje z tym sama. Naprawdę muszę się przespać. O 12 mam próbę teatru. Chociaż to dobre. Wystawiamy Ernesta Bryla. To też nie jest dla ciebie dobra wiadomość. A kto to taki? Ojca spytaj. On będzie wiedział. W takich chwilach to nawet bym wolała, żebyś mi mówiła proszę mamy. Przynajmniej bym cię przypilnować mogła. Mariolka właśnie porzuciła dobrze zapowiadającą się karierę pianistki. W pokoju jest tylko Ewa i Filip. barman. Zupełnie wyjątkowo, nie ma w nim Dulskiej. Słuchaj, Ewa, dlaczego my to robimy tak poza nią? Przecież ona chce, żebyś siedziała w domu. Nie wejdzie do nas, nie ma nic przeciw. To dla niej najgorsza kara, że ja do kościoła chodzę tak sama z siebie. Wiesz, raz naprawdę byłam w takim kościele. Chłodno, taka cisza. Ci wszyscy ludzie wpatrzeni w jedno miejsce. Co ty? Przecież chyba tam wcześniej chodziłaś. Ze szkołą, z katechezy. Z koleżankami to całkiem co innego. Paliłyśmy sobie trawkę w tylnym rzędzie. Jutro znowu my zrobimy se kościół. Wiesz, ja to bym se odpuścił. Zwolnijmy trochę. To dziewczyna zwykle prosi, żeby zwolnić. Za dużo pijesz, to pewnie dlatego. To też. Ale ja się zastanawiam, no... Może nawet se stąd odejdę. Wykorzystałeś mnie. Wy tacy zawsze jesteście. Po świecie bym se pojeździł. Za baru go nie poznam. Słyszałem wszystko! Co? Będziecie mieli dziecko? Ocipiałeś światuś? No, było w takiej sztuce, tytułu nie pamiętam. O takiej babie na literę D. Baba od polskiego zrobiła w związku z książką tamtą wypracowanie. Czy warto spać przed ślubem? A ty co napisałeś? Że tak. Ale powinni się potem ożenić. Teraz nikt w ciąży nie zachodzi. Spytaj światek Roxy. Sam wiem. Ja to bym w sumie już chciał być tatusiem. A ja nie. Zawsze jak widzę tych tatusiów na ulicy z wózkami na przykład, to są jacyś inni niż my. Mają takie jakieś bruzdy przy ustach. Nie gadam. No mają je. Przyjrzyj się kiedyś. Bruzdy? Ale jak ty chodzisz do tego kościoła, to oni tam chcą, żebyśmy byli tatusiami i mamusiami. Kilka godzin później w mieszkaniu Dulskich pojawia się lokatorka. Jest wysoką, za chudą, pstrokato ubraną kobietą z fioletowymi włosami i z kolczykiem w nosie. Ostatni raz pytam, kiedy się pani wyprowadza? Mnie tu jest dobrze. Ale na mnie jest dobrze. Knajpę mam, knajpa, kawiarnia, to klimat zabawy, to zapach sukcesu, a wszyscy ciągle gadają tylko o tym. Apetyt im odbiera jak samobójczyni tuż, tuż. I to dla głównego kucharza się truć? Jeszcze ta fotka na Instagramie. Przecież oni nie wiedzą, czy ja tutaj dalej jestem, czy nie. Na fejsie ogłoszę zaraz, że się wyprowadzasz. To lokalna knajpa, tu nie ma anonimowości. Kręcisz się przy samym wejściu, kochana, przypominasz o sobie, a oni pamiętają fotkę. A jakby tak panią zdradził kto? A mnie? Absurd. Pewnie. Na panią nikt już nie spojrzy, to stąd. Takie pomietło z liliowym włosem nie będzie mnie obrażać. Wynocha! Ja mam kontakty na policji. Czemu ciocia nie otwiera? Wrzucę panią na Insta, że karaluchy po knajpie łażą. No nie, ja to bym takie kastrowała. Kota pani swojego wykastruje. Nie mam kota. To syna światusia. Poszła mnie stąd! Kto to był? Do Dulskiej przyszła właśnie jej ulubiona siostrzenica, Hanna Juliasiewiczowa. No to ta, co mieszka nad moją knajpeczką. Ta, co się truła przez kucharza Patryka. A, pamiętam te fotki, ale ten Patryk, ciacho, może nie ma ciocia racji. Z czym nie mam? No, bo jakby ją tak odpowiednio poreklamować, ludzie by przychodzili, żeby ją oglądać. Mogliby oboje reklamować. Ludzie lubią cudzą mękę. Może i tak? Ty masz spryt, jak Żydzi. No ale Patryk nie może nic reklamować, bo wziął i się zawinął. No i jak mam taki spryt, to dopuści mnie ciocia do spółki w kawiarni? Co nie? Oj, ten ciociny materializm. Ciocia pilnowałaby, żeby własny syn wafelka jednego nie wziął dla siebie. Bierze wafelka? Przykład taki. I dlatego wciąż jestem na swoim. Poza tym twój mąż to sentymentalny dureń. Boson opowiada nawet w TVN style, żeby lepiej traktować pracowników. Po co? Ma z tego zagraniczne stypendium. Niech się ciocia nie martwi. I zaliczkę na książkę. No może, ale ja go nie lubię. Zgłoś się, jak się rozwiedziesz. Po co nam oni? No powiedz, Hanka. Ciocia nie wie po co? To może ty coś zrobisz z tą moją Ewcią. Bo jak tak dalej pójdzie, zakonnicą się zostanie. No, ja jej mam facetów znajdować. A co masz lepszego do roboty? Jesteś doktorem chemii. No masz, ciocia, widzę pojęcie o chemii. Coś ci przeszkadza ta chuda sąsiadka? Apetyt ludziom odbiera. Mówiłaś niedawno, że popierasz feministki. One mówią, że czym brzydsze kobiety, tym lepsze. Jak ty się uparłaś, żeby matkę prześladować? A może mamcie? Ja z nią nie mogę. Ty z nią gadaj, Hanka. Idę pościerać kurze. Ktoś w tym domu musi pracować. Całą noc tak w kościele? Ty także ładnie wyglądasz. Jesteś niemożliwa. Jak kiedy? Dzień dobry panu. Włączyć muzę? A, Filipek. Jasne. Nie, idź sobie. Co tak patrzysz za nim? Bo jest niezłym kawałkiem mięska. Myślałam, że masz gust bardziej odstawiony. Jestem jak pianistka. Gdy zobaczę fortepian, muszę zaraz na nim zagrać. Ja na twoim miejscu starałabym się o jaką znajomość solidną. No, tylu lemmingów z kasą, Boże! Dziękuję. Ty wiesz, co to jest kołtun? Coś pamiętam i jakby. Bom się urodził po kołtuńsku, aniele. Bo żebym skórę zdarł z siebie, mam tam pod spodem w duszy całą warstwę kołtunerii, której nic wyplenić nie zdoła. Coś taki nowy, taki inny walczy z tym podstawowym, szarpie się, ciska. Ale ja wiem, że to do czasu, że ten kołtun rodzinny weźmie mnie za łeb, że przyjdzie czas, gdy ja będę matką moją anielą. Będę odbierał czynsze, będę nodulskim, pradulskim, oberdulskim. Będę płodził dulskich, całe legiony dulskich. Będę miał srebrne wesele i porządny nagrobek, z dala od samobójców. I nie będę zielony, ale nalany tłuszczem i nalany teoriami. I będę mówił dużo o Bogu. Co to takiego? To z takiej sztuki leżało u Roxy na biureczku. To się nauczyłam na pamięć. To głupie. O tym kołtunie. Dziś tego nie ma u nas. Zobacz, jaka ciocia nowoczesna. Spróbowałabym nie widzieć. A ten Fipek? Jak on na nas popatrzył? Ja na twoim miejscu... To ja na niego patrzę. Wczoraj go w tyłek dwa razy klepnęłam. Przy klientach. Nie rozumiesz mnie. Ja bym się właśnie daleko od niego trzymała. Jest zazdrosny. Będzie ci robić awantury. Mogłabym go uśpić pigułką gwałtu, a potem wszystkim pokazać, jakby się obudził. Ja o zazdrości mówię, głupia. Oni są tylko samcami. Ale jak się będą uganiać za mną, to kapitalne. No wiesz? Akt drugi. Nadeszła zima. Pokój ten sam. Ściemnia się powoli. Długie cienie liliowo-szare padają przez zamarzłe szyby. Przy stole siedzi Felix Dulski. Przed nim stoi butelka i rządek kieliszków. Dulski długo się zastanawia i w końcu wychyla kieliszek. Wstrząsa się z obrzydzenia, nalewa do kolejnego kieliszka. Dużo, oj dużo jest tych kieliszków. A tacio co? Upijesz się przed 19? No co? Felek tylko ćwiczy głowę przed balem u starosty. Wszyscy pamiętają, co było rok temu. Czysta mu jeszcze idzie, ale nie kolorowe. Ale jak wypije te wszystkie kieliszki, to jak potem obejrzy moje przedstawienie? No, chodzi o to właśnie, żeby wypił i nic mu nie było. Ale jemu będzie. Jest stary i miał operację. No już dobrze, dobrze. Zawsze coś wymyślisz. Felix, dosyć już. Dosyć, no. Dosyć. Butelkę też oddaj. Trudno, poćwiczysz kiedy indziej. No, no już, idziemy na przedstawienie twojej córki. W czym ty, córcia, grasz? Przez większość tylko w bikini. Ale mamcia się nie martwi. Polonista jest gejem. I na dokładkę nie dowidzi. Za dużo gadasz. Felek, ruszaj się. Twoja córka występuje. Przecież zawsze powtarzałeś, żeby była aktorką. No, pomóż mi, Roxy, no, ale... podnieś tacia, no. Przecież i tak nic nie zobaczy. Ale powiedzą, że masz ojca frika. Reklama dla lokalu będzie. Szkoła za daleko, żeby potem tu przyjechali do knajpy. I co wy żeście zrobili z Felkiem? To jednak ojciec. Sam se to zrobił. A ty gdzieś była? Rekolekcje? Nie, wstępuję do zakonu. Chcesz mnie nastraszyć? Prowadź Roxy Felka do ubikatora. No, może by zwymiotował przed wyjściem. Z tym zakonem to żarty, tak? Bo bryla to ja zablokowałam. Na uczelnię sama osobiście poszłam i zablokowałam. Zawsze mnie wyprzedzasz o dwa ruchy. Spuściłam Felkę na moment z oczu i usnął w łazience. W kogo wy się wrodziłyście? Ta z zakonem i brylem, ta znowu to. No już, Roxy, idziemy. No idziemy. Matka i córka wychodzą na przedstawienie. Na sofie siada Ewa. Wchodzi światopełk, zapatrzony w tablet. O, nie mogę wejść do klo. Tata tam zalega, a mnie brzuch boli. Trzeba mnie ćpać. Palenie gandzi to nie ćpanie, no co ty? I myślisz, że to na brzuch działa akurat? Nie wiem, na co ci działa. Czego chcesz, bro? Powiedzieć ci kawał. Przychodzi synek do matki i mówi: mamo, mamo, jak to jest? Tata biały, ty biała, a ja czarny. A mama na to: ty się ciesz, że nie szczekasz. Że nie szczekasz. Wiesz, ciebie jednego z rodziny trawię, bo jesteś przygłup. A ty i Fipek, o co tu chodzi? Idź se, zapal. Daj mi chwilę. Jasne. Jak usnę, to możecie robić z Fipkiem, co wam się podoba. Światopełk wychodzi. Pojawia się Filip. No i co? To. Znaczy? To, co myślałam. Te testy to nie tego. W necie czytałem. Rozumiesz chociaż, na co patrzysz? Musimy to se przemyśleć. A myśl se, myśl. Byle niedługo. One szybko wrócą z przedstawienia. No to może by tak. Chciałeś stąd przecież spadać? No, z tym moim spadaniem ja mogę tego, ale mogę ewentualnie tamtego. Na góry i widzicie dzieci. To była wasza mama, mnie powiedziała: trudno, będę wychowywać sama. Filip, przestań. Numer konta. Jestem tutaj. Zadzwońcie. Jestem. I przyślijcie jakiś hajs. W tym samym pokoju nie ma już Ewy ani Filipa. Na sofie leży światopełk. Wpatruje się w skręta uniesionego nad twarzą. Do pokoju wchodzi cicho Julia Siewiczowa. Bo! Spałem z otwartymi oczami, a ty tak. Oparzyłem się. Nie boisz się, że wrócą i cię nakryją? Ale to jest marihuana lecznicza. Wytłumaczyłem to mamci. Tak naprawdę to nikogo nie obchodzi, co ty robisz. To ja niepotrzebnie im się tłumaczę? Wiesz, podsłuchałem. Ewka i Fip rozmawiają o dziecku. Ciekawe, które z nich je będzie mieć. Nie no, tak głupi to nawet ty być nie możesz. No, sam już czasem nie wiem, co mogę. No, wiem, że zasadniczo to Ewka, ale dziecko nie pasuje do naszego domu, do knajpy. No, przecież twoja mama, A moja ciocia sprawiła sobie was całą trójkę. 17 lat temu nie było pewnie jeszcze antykoncepcji. Wszystko już było 17 lat temu. Miała dziewczynkę i chciała mieć chłopca. A wyszedłeś ty i Roxy. Do pokoju wchodzi Ewka. Jest gotowa do drogi. A ty to co? Marzysz o pocałunku jak dziewczyna z dziewczyną? Tego jednego nie przeżyłaś jeszcze? A, może przeżyłaś i dlatego? No wiesz co, głupie to są żarty. Wybierasz się na wieczór do kościoła? Nie, do klubu. Gdzie takie jak ty całują się z takimi jak ja. To niezdrowo dla dziecka. Ty teraz nie możesz, tak? Nawet leczniczej marihuany nie mogę. Ty jesteś naprawdę głupi, bro. Takim cię lubię. To co? Idziesz ze mną? Przyszłam do cioci. Konfiskuję. Braciszku, świadku! Ale... Zostają we dwójkę. Julia Siewiczowa i Światopełk. Mija trochę czasu. On leży. Ona przechadza się po pokoju. Nie wiadomo, o czym myślą. Po chwili słychać odgłos kroków na schodach i przekręcanie klucza w zamku. O, już wróciły. Spadam do siebie. O, a ty tu co, Hanka? Wprowadziłaś się do nas? W TVN Style mówili, że na zachodzie ludzie się umawiają nawet z rodzicami na wizytę. Ha, ty jak do stodoły. Ja też się cieszę, że ciocię widzę. Jak przedstawienie? No, takie nowoczesne. Mm. Oni grają zwierzęta, dlatego są prawie goli. Tchórze Fredki. Sprowadzę Felka. Twojemu mężowi by się podobało. Bronią ludzi pracy przed wyzyskiem, o. Jak to? Przecież mówicie, że tchórze Fredki. Mm. Tata się uderzył o kant zlewu. Wszyscy byli zachwyceni. Na przedstawieniu. Dobrze, że nowoczesne, bo nowoczesne. Niech wiedzą, że świat wygląda inaczej, ale ja bym wolała coś bardziej do śmiechu, jak w amerykańskich filmach. I pewnie Mariolka była najlepsza. No, nauczyciel się o nią ocierał, a ona w bikini samym. Przecież to gej, już mam ci mówiłam. Gej, nie gej, a moglibyśmy szkołę pozwać. No. Może by nam zapłacili coś. Tyle się teraz mówi o molestowaniu. Byłabyś w TVN Style. Pomyśl, ciocia, że możesz mieć gdzieś bliżej taki problem. Ja? Moi pracownicy się nie skarżą. Za to barman i twoja córka. Barman? Wielkie mi rzeczy. Że Fipek zapłodnił Ewkę? Dawno to wiedziałam. Zabierajcie się wszyscy. Ty, Hanka, zostań. Ty masz ten swój żydowski spryt rać. No ale co? Ciocia nie chce wnuka z barmanem? Ma wstrętną rodzinę z prowincji. To nie nowoczesne takie. Mają mi Janusze knajpę obsiąść. Niedoczekanie. To co ciocia chce? No co chce? Wycieczkę ufundować i pokrzyku. To do czego ja jestem potrzebna, jak sama wiesz, co chcesz? Żeby się jej do głowy przemówiła. Ale z drugiej strony może. Taki wnuczek, wnusio. To czemu ty sobie nie zmajstrujesz? Dosyć moich błędów i starczy. Zobacz. Światuś leży wiecznie ze skrętem. Roxy puści się lada chwila, a najstarsza robi wszystko mnie na złość. To do spółki mnie dopuścisz. No, to już przesada. W takim razie, bye. Za pół ceny wynajmę ci pokój po tej chudej. Będziesz se mogła dokazywać nad kawiarnią. Zacznę od rozmowy z Filipem. On mi wygląda na cwanego. No ale jak cwany, to może i chcieć wycisnąć co ze mnie. A nie mogli się pilnować, nie rozumiem. Wszystko jej tłumaczyłam i specjalną stronę pokazałam. Wszystko mogli, ciociu, wszystko mogli, ale się nie pilnowali. Do pokoju zagląda Filip. Jest wyluzowany, a jednak odrobinę niepewny. Włączyć muzę? No nie, jaką muzę? Zaczekaj, ciocia, idź do siebie. Ja se pogadam z panem Fipkiem. Ja już mam dosyć. Fipek to, Fipek tamto. Proszę do mnie mówić szalony barmanie. Pod takim tytułem występuje na Insta. No tak, naturalnie tak będę mówić. Ciocia idzie. Sprawdzi ciocia, czy wujek Felek skrzepu nie dostał, jak się w głowę uderzył. Skrzep? trzepu srepu. Nigdy mu się nic nie dzieje, nigdy. To ja wszystko na siebie, na klatę. Wiesz, Fipek, znaczy wiesz, szalony barmanie, co ja chcę. Nie umiem być ojcem. Właśnie. No ale to nie znaczy, że nie mogę się nauczyć. Dopiero co chciałeś po świecie się szlajać. Wy to wszyscy lubicie. Weź od niej trochę kasy, kiedyś jeszcze siotkujesz. I wtedy zrobisz se dużo innych małych fipków. Mówiłem, tylko nie fipek. Ale to nie o tobie. Jak będziesz teraz z tymi wszystkimi butelkami żonglować, a przypomni ci się takie małe, wrzaskliwe... Nawet nie o to. Ale tatowie mają... Mają takie rowki przy ustach. Widziałem takich panów z wózkami. Ile zaśpiewać od niej? Dużo to ci nie da, bo w końcu co możesz jej tak naprawdę zrobić? Mamy nowoczesność. Coś jednak mogę. Muszę z ciocią porozmawiać. Pani rozmawia. To spadaj na razie. Zostaw mnie wszystko. Ten sam pokój. Trochę później wchodzi Ewa. Podchodzi do Juliasiewiczowej. A ty jeszcze tutaj? O takiej porze? Wprowadziłaś się do nas? Ciocia mnie prosiła. Pozwala się nazywać ciocią. To nie nowoczesne. A zachodzenie w ciąży z barmanem? Co cię to obchodzi? Ratuje rodzinę. To jest dopiero nienowoczesne. Czego ty chcesz? On chce kasy. Dużo kasy. Ma twoje badanie. Test. Pamiętasz, jak mówiłam o pigułce gwałtu? Dałam mu ją kiedyś. Spał parę godzin. Zrobiłam mu wtedy fotki. Nie wyszedłby z tego. No, jak tak? A myślałam, że to ja jestem najgorsza z całej familii. Więc co? Nie boisz się wycieczki? Jakiej wycieczki? No nie udawaj, jesteś co najmniej tak bystra jak ciotka. Jest teraz tylko jedna droga. Jest teraz tylko jedna droga. Jest teraz tylko jedna droga. Jest teraz tylko jedna droga. Jest teraz tylko jedna... Drzwi otwierają się z hałasem. Wpada Dulska, popychając przed sobą Filipa. Filip jest inaczej ubrany, tak jak barman. Za nimi wchodzi Roxy, prowadząca Feliksa Dulskiego. Zwolniłam! Gada! Zwolniłam! Ze skutkiem natychmiastowym! Niech stąd spada! A kto stoi za barem? Na razie postawiłam tam światusia. Nie doliczysz się naczyń. No to stanie za niego Roxy. Ona akurat utrzyma każdą butelkę. Ale o co wam chodzi? Ja byłem pani najlepszym barmanem. Więcej! Ja byłem szalonym barmanem. Przestaną do was przychodzić. O, to akurat jest złudzenie. Też tak myślałam. Wyjeżdżam kiedyś na miesiąc do Świdrów Wielkich. A nie, do Tunezji. A Felek nawet nie zauważył, że mnie nie ma. Miał wtedy taką asystentkę przy sobie. Po powrocie zaszłam w ciążę z Roxy i Światkiem. To może my nie jesteśmy twoje dzieci? Wiesz co? Myślałam, że Światuś to debil. Dość tego, ja już podjęłam decyzję. Bierzemy z Fipkiem ślub. Tylko nie Fipek. I dziecko przyjdzie na świat. Nie będzie żadnej wycieczki. Ja ci chciałam tylko powiedzieć. Ciotka wiedziała o wszystkim. Uważała, że Filip lepszy niż nocne czuwania, rekolekcje i bryl. To tak mnie bronisz? Spokojnie, ciociu. To taka trochę biznesowa strategia. Szok to podstawa. Ale to bez znaczenia, biedna kuzyneczko. Wiem o tym sama, ja też oszukiwałam wszystkich. Teraz liczy się tylko dziecko. Niemożliwe. Dziecko nigdy się nie liczy. Nie jest nawet dzieckiem, a to, no, zygotą. Właśnie. Mariolka jest najmłodsza. Przemawia przez nią ten Duch Święty. No, dokładnie. No. Tato, chociaż ty nas pobłogosław. Dulski nic nie mówi. Łapie czkawkę. Jego czkawka wypełnia cały pokój. Filip dostrzega swoją zawodową szansę. Ej, ale tylko... Pozwól mi być barmanem na własnym weselu. Nie ma lepszego ode mnie. Nie mogę. Nie wytrzymam. Zaprowadźcie mnie do mnie. A gdzie ty jesteś u siebie? Panie Fipek, zagłusz go pan. Felek! Utwór naszej młodości. Pamiętasz? Podrygajmy się chociaż. A nie niech was wszyscy diabli. To akurat wcześniej było mówić trzeba. Akt trzeci. Ten sam pokój, za oknem szarość. Ewa i Julia Siewiczowa siedzą przy stole. Piją piwo z puszek. Tego nie kochasz. Przecież wy pierwsze nie wierzycie w miłość. Ty i mama. Chciałaś wystąpić w Mam Talent. Studia ci nie mogą w tym przeszkodzić, ale... Rodzenie? Rodzenie, tak. To było 3 lata temu, jak chciałam. Słabe. To po to go uśpiłaś i robiłaś mu fotki, żeby teraz wyjść za niego? Właśnie! Ewa! Do pokoju wpada Światopełk. Trzyma na muszce Filipa. Za nimi przerażona Dulska, Dulski i Roxy. Co się dzieje? Chcecie zrobić coś złego mojej siostrze? Ja nie pozwolę. No tak, ale żeście mnie poniżali. Wy nigdy nie lubiliście nas, a my was. Lubiliście. No właśnie, nie lubialiście. Jestem jeszcze przy nadziei. A co to znaczy? Tak się kiedyś mówiło w czasach błędów i wypaczeń. Światek i Światek, nie celuj Fipka. Tylko nie Fipek. Wyjdźcie wszyscy. Ona to sobie musi przemyśleć. A? Odpocząć. Nie pozwolę, żebyście mojej siostrze. Fip, weź ją za rękę. A co to da? Ona mnie za miesiąc sama nie zechce. Nie pozwolę! To są zaręczyny. Dlaczego ma nie być mamusi i tatusia? No, co za pajac! Oddaj to! Przepraszam, mamciu. Oddaj mi klamkę. Jeszcze raz ci powtarzam. Nie mów do mnie, mamciu. Jestem tylko... nieszczęśliwą kobietą. Nie żadną mamcią. O! Światek! Do siebie! No! Ruchy, no! Roxy Dogam! Proszę! Dziewczęta! Felek do ubikatora! Dalej! Dalej! House! Wszyscy wychodzą. Poza Ewą i Julia Siewiczową. One dwie pozostają przy stole. No widzisz, biedactwo, jak cię zdenerwowali. Musisz na przyszłość pamiętać o zabezpieczeniach, jak już z kimś zadbam o to. Jesteśmy rodzina. Muszę się jeszcze pożegnać. Z kim? Z szalonym barmanem? Z maleństwem. Był taki film, gdzie mówiono o nim Dar. Filmów nie można tak dosłownie. I wtedy ja go powieszę na Insta. Będzie płakał. Będzie płakał. Jakbym go kopnęła w jaja. Oni nie są nas warci. W tym twoja mama ma jednak swoją rację. Właśnie, że są warci. Wszyscy ludzie na świecie są warci. Zróbmy mu krzywdę. No dobrze. Pójdziemy może dziś do tego klubu, co wtedy mówiłaś. Klub ja też sobie wymyśliłam. Nie tylko kościół. Taka już jestem. Co to za hałas? Kapela. Ktoś zamówił. Pewnie twój niemądry braciszek. Ale kicz! Całkiem jak my. Teatr Polskiego Radia przedstawił słuchowisko Piotra Zaręby Kołtuneriada. Wystąpili Ewa Konstancja Bułchak, Sebastian Konrad, Paulina Gałązka, Wojciech Zieliński, Anna Kert, Aleksandra Kowalicka, Adrian Zaręba, Brygida Turowska. Realizacja akustyczna Paweł Szaliński. Opracowanie muzyczne i reżyseria Sebastian Konrad. Dziękujemy. To była nasza lutowa premiera. Zapraszamy na marcową. A ja już dzisiaj zaproszę Państwa ponownie. Magazyn bardzo kulturalny. Po 21:00. Do usłyszenia. Ogłoszenie społeczne. 1% Państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne.